سوره انعام آیه 165 خیلی نکته ظریفه. و هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات. هو الذی، اون خداست. خدا خواسته میگی چی؟ جعلکم، اینجوری شما رو قرار داده. شما جعل خدا، جعله یعنی خلقه، ای وضعه، وضع کرده، خلق کرده، قرار داده. نظام الهی اینه، خلائف الارض، خلائف رو جمع خلیفه میگیرن، برخی بین خلائف و خلفا فرق قائل نیستن، برخی میگن اون جمع خلف، اون جمع خلیفه، کاری به نشه لغوی ندارم. خلائف جانشینان، شما جانشینانش در ارض باشی، یعنی در این عالم خیلی موجوده، اما اونی که لیاقت جانشینی خدا رو داره، انی جاعلن فی الارض خلیفه و رفع بعضکم فوق بعض درجات، این درجه های مختلف. چرا؟ لیبلوکم فی ما آتاکم. قرآن رو دقت کنید، لیبلوکم فی ما آتاکم، تا شما رو امتحان کنه اون چی که به شما دادیم. حالا آقایی که علم بیشتری داری چی کار میکنی؟ فخر میکوشی؟ جست میگیری؟ خودتو بر دیگران یه سر و گردن بالاتر میبینی؟ یا سید القوم خادم هم، میگی خدا تو را شکر یه امکاناتی به من دادی، وای بار مسئولیت من سنگینتر شد. شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوانه. قدرت بیشتری به من دادی، چشم، حالا که قدرت به من دادی، من باید با این قدرت در راستای دستگیری بندگان تو در این امتحان بیشتر بکوشم. و هاکذا سوره انعام آیه 165 میگه بعضی بالاتر از بعضی، بله، لیبلوکم فیما آتاکم. و ادامه آیه رو دقت کنید، ان ربک سریع العقاب، ان ربک سریع العقاب. یعنی فکر نکنه که خدای قدرتی به اداد، مالی به اداد، قلمی به دست اداد، اینجا هر کاری تونستی بکنی آزادی، یا خدا پدرتو در میاره. ان ربک سریع العقاب. گاهی تو هم یه سنت خدا داره که بعضی رو تو این دنیا مهلت نمیده. آقا هر کی بخواد با حضرت زهرا در بیفته، خدا تو دنیا مهلت نمیده، یه رازی داره. با امام حسین کسی بخواد در بیفته، خدا تو همین دنیا، ول مقصر و فی حقکم ظاهر، از دنیا یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، خدا ظالم رو مهلت نمیده، ولو مهلت از نظر ما ممکنه طبق این شب و روز طولانی حساب بشه، نه حالا حساب نکنیم دنیا. یه قیامتی هست که مو از ماست کشیده میشه. و انه لغفور رحیم. بعد میگه نترسید، خدا بخشندم هستا. یعنی چی؟ یعنی اگه اشتباه کردید حالا برگردید، فرصت هست، تا میتونید جبران کنید. حضرت موسی علیه السلام به خدا عرض کرد، خدایا میخوام گوشه ای از عظمت تو رو در این عالم و حکمتت رو دریابم. خدا فرمود موسی برو بر فلان بیابان کنار چشمه قایی مخفی بشین، تو رو نبینن، هر چی دیدی تو ذهن بسپر، غروب برگرد. حضرت موسی رفت و نشست و چشمه آبی و بیابانی و یه گوشه‌ای، و بعد دید که یه جوانی سوار بر مرکب عرق ریزان شتابان اومد، رسید کنار چشمه، مشک آبی داشت، مشک و نهاد زمین، ببخشید خرجینی داشت نهاد زمین، از چشمه آب نوشید، اونقدر شتاب زده بود، وقتی سوار اسب شد یادش رفت خرجین رو برداره، به شتاب رفت. چندی بعد یه بچه‌ای کوزه آورد از چشمه آب ببره، دید یه خرجین اینجاست، این ور اون ور نگاه کرد، کسی ندید، خرجینه رو برداشت، آب و کوزه رو پر آب کرد. بعد چندی پیرمرد نابینایی عصازنان آمد، دید آبی نوشید و کنار چشمه نشست استراحت کند، جوان از سوار برگشت، یادش اومد خرجین رو جا گذاشته، اومد به این پیرمرد نابینا گفت پدر خرجین من کو؟ گفت من که چشم ندارم، چیزی هم ندیدم، اینجاها اگه هست که بردار، اگه نیست من دستم برخورد نکرده، من آبی نوشیدم رفع خستگی کنم برم. گفت دروغ میگی. شروع کرد بحث کردن. چوب دستی دست این جوان بود، از شدت عصبانیت پرون خورد تو سر پیرمرد، جا به جا مرد. جوانم از ترس رفت. حضرت موسی هم مأمور به سکوت بود. بعد اومد به خدا عرض کرد، خدایا چه بود رازش؟ ندا اومد موسی. اون جوان با پدر اون بچه شریک بودن، پدر بچه از دنیا رفت، سهم او را اون بلند کرده بود و این طفل محروم مونده بود، اون مقداری که در خرجین بود حق واقعی این بود. از یاد او بردیم اونجا گذاشت تا به این جوان پسر برسد. اون پیرمرد نابینا در جوانی پدر اون جوان رو کشته بود. صحنه رو به این صورت پیش آوردیم. اون چنان داغ است بازار مکافات عمل، دیده گر بینا بود هر روز روز محشر است. به چشم خیش دیدم در گذرگاه، که زد بر جان موری مرغکی را، هنوز از سید منقارش نپرداخت، که مرغ دیگر آمد کار اوسا. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگوش، گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زاد، تا باز کجا کشته شود اون که تو را کشت. انگشت مکن رنجه به درکوفتن کس، تا کس نکند رنجه به درکوفتند مشت. ما اومدیم اینجا امتحان بشیم، خدایی هم ناظر بر ماست که سریع العقابه. گاهی تو دنیا یه گوشی میکشه تکون میده، گاهی میگه یه چند روزی آزادت میذارن، چه کار داری میکنی؟ اون وقت ابی عبدالله داد میزنه، دین دین الناس عبید الدنیا و دین و لعبون علا السنت. دنبال دین میرن، یحوتون هما در رت معایشهم، یعنی دینو برای دنیا. و ازا محسو بالبلا، وقتی تو میدان امتحان آزمایش قرار گرفتن، قلت دیانون، اینجا دیندار اندکن و کمن،